कलर में कलर लगाइले बनी, पेली के फुलवा सजाइले बनी, गोटा गोटेदार वाला पहनले बनी घघरी। बोल ना ये झबरी का, अरे बोल हमर झबरी का, करदा कब या कहवा कबरी। बोल ना ये झबरी करदा कब या कहवा कबरी। के नाटता अब को दी सेटिंग कतहु राजा न पाइबा फेस के ऐसन कोटिंग हिला बदहिया के नाटता अब कोई दी सेटिंग ऐसन चीज मिली न तहरा घूमिया वो सगरी। बोल ना ये झबरी करदा कब या कहवा कबरी। बोल हमर झबरी करदा कब या कहवा कबरी। बोल ना ये झबरी रोमांटिक खोल द लव के केवाड़ी अभिले बानी बाबू हम तो कांच कुवारी भइल बा दिलवा रोमांटिक खोल द लव के केवाड़ी ओठवा से टच कला हइल बानी रबड़ी। बोल हमार झबरी करदा कब या कहवा कबरी। बोल ना ये झबरी करदा कब या कहवा कबरी। बोल ना ये झबरी बोल ना ये झबरी करदा कब या कहवा कबरी। बोल ना ये झबरी करदा कबर पका।